Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, şimdi bugün Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi olan Fatiha suresinden okumaya başlıyoruz. İnşallah derslerimizi biraz daha aktif hale getireceğiz. Sizlerin de derse katılmasını sağlamaya çalışacağız. Bu akşam ortam müsait değil. İnşallah haftaya onu yapmaya gayret ederiz. Daha hareketli olsun, daha güzel konuları anlamaya çalışalım diye. Çünkü işte biz burada anlatırken kendimize göre anlatacağız. Ama siz de katıldığınız zaman olaya daha da bir başka renk ve bir başka zevk gelecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken Allahü Teala bize "Euzu billahi mineşşeytanirracim" dememizi emrediyor. "Feiza qara'tel Kur'ane festa'iz billahi mineşşeytanirracim." Ahzab kaçıncı ayetti? Efendim? Şimdi Nahil, bak numarasına, 16. sure. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Şimdi kara kelimesinin anlamı toplamaktı, biliyorsunuz. Biraz sonra biraz detaylı anlatmaya çalışacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i zihninize toparlayacaksınız, anlamaya çalışacaksınız. Bu insanın yaptığı en hayırlı işlerdendir. Şeytan da, Nahil suresi 98. ayetmiş. Kur'an okuduğun zaman Allah'a sığın diye. İşte kara'a toplamak. Kur'an da o zihinde toplanan ayetler bütününe verilen isimdir. Kur'an okuduğunuz zaman en hayırlı işi yapıyorsunuz. Yani çünkü o anlamları zihninize toparlıyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz ve uygulayacak bir prensip, bir emir ya da yasak çıkarıyorsunuz. Bu en hayırlı işe şeytan mutlaka vesvese karıştırmak isteyecektir. İşte Allahü Teala diyor ki, Kur'an okuduğun zaman taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Kur'an-ı Kerim okurken besmele çekmek gerekmez. Sadece bu emirdir bize verilen. Euzubillahimineşşeytanirracim'dir. Besmele yok. Besmele surenin başında zaten varsa onu da çekersiniz. Dolayısıyla eğer Fatiha suresini baştan okuyacaksanız Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim dersiniz. Şundan dolayı surenin başında var. Onun için okursunuz. Ama baştan okumuyor da aradan bir yeri okuyorsanız Euzubillahimineşşeytanirracim, İnnellezîne keferû sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum diye okumaya devam edersiniz. Şimdi bizim Türkiye'de ağzının arkasından besmele çekmek adet olmuştur. O bizim adetimizdir. Yani asıl yapılması gereken o değil. Ağzı çektikten sonra doğrudan Kur'an okumaya devam etmektir. Sure başıysa zaten ilk okuyacağınız besmeledir. Değilse, hangi ayetse onu okuyacaksınız. İşin esası bu. Euzu billahi mineşşeytanirracimin manası ne? Euzu ben sığınırım. Billahi Allah'a sığınırım. Mineşşeytanirracim taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. İşte hacılar bugün bitirdiler şeytan taşlamayı, dün bitirdiler. Her hacca giden bir kere ömründe bir kere olsun şeytanın sembolik de olsa taşlıyor. Eminim ki şeytan gerçek manada orada taşlanıyordur. Zaten Allahü Teala neydi? "Okhruc fe inneke racim." "Kâle fakhruc minha fe inneke racim." Hicr suresi 34. ayette "Çık oradan, sen racimsin. Sen taşlanacaksın." diyor. İşte bu şeytan taşlamayı, bu demek ki bir taşlama olayı olacak. Bunu da biz hacda yapıyoruz. Taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Çünkü Allahü Teala elimizdeki Kur'an-ı Kerimlerin 287. sayfasında İsra suresinin 65. ayetinde şöyle diyor: "İnne ibadi leyse leke aleyhim sultan." Kullarım üzerinde senin bir yetkin yoktur. "Ve kefâ bi rabbike vekîle." Vekil olarak Rabbin yeter. İşte bununla bağlantılı olarak düşündüğünüz zaman Cenab-ı Hakk'ı kendinize vekil ediyorsunuz. Allahü Teala sizi koruyor. İşte o zaman Allah'a şeytanın şerrinden sığınarak işe başlıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Bismillah Arapça bakımından işte baş tarafında bir fiil gizlidir. Başlarım anlamına gelen ebdeu fiili gizli olarak kabul edilir. Zaten anlamdan da ortaya çıkıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim. İkisi de rahmet kökünden türetilmiş olan kelimeler. Mesela rahim dediğimiz zaman biz ne anlarız Türkler olarak? Rahim. Ana rahmini anlarız. Zaten kelimenin türeme yeri orası. Ana rahmi neyi ifade eder? Ana rahmi çocuğu korur. Besler, büyütür. Bütün ihtiyaçlarını karşılar, değil mi? Çocuk rahimdeyken başka bir şeye muhtaç mı? Bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte merhamet oradan geliyor. Şimdi o çocuğa tam bir yuva oluyor. Doğduktan sonra bütün ihtiyaçları karşılayan bir dünyaya geliyor. Ama o ana rahmi gibi hazır bulamıyor onu. Çalışmak gerekiyor, gayret göstermek gerekiyor. İşte Rahman ve Rahim rahmet kökünden. Rahmet de merhamet, acıma. Nasıl bir acıma? Şimdi şurada bir çocuk düşmüş görüyorsunuz. Ağlıyor. Siz de yanında ayakta duruyorsun. "Vah yavrum, nasıl da ağlıyor, acıyorum çocuğa" falan derseniz ne derler size? "Sen bu çocukla dalga mı geçiyorsun?" derler. "Acıyorsan kaldırsana çocuğu orada." Demezler mi? Kalır oradan. "Ya işte çok acıyorum ama elimi sürmek istemiyorum." O zaman adamı kovarlar oradan. "Bu çocuğun acısı sana zevk veriyor galiba" derler, değil mi? "Sen merhametli değil, çok zalim birisisin" derler. O zaman merhamet neyi gerektirir? Neyi gerektirir? İyilik yapmayı gerektirir. Eğer gücün yetiyorsa, işte ana rahmi gibi Onu beslersin. Gücün yetmiyorsa, mesela bir kuyunun dibine bir çocuk düşmüş, Allah göstermesin. Annesi de o kuyunun üstünde çırpınıyor, inemiyor aşağıya, çıkaramıyor, bir şey yapamıyor. İşte onun merhameti ancak o kadar olur, bağırarak bazı insanları yardıma çağırıyor. Gücü yetse zaten çıkaracak. Şimdi, Rahman ve Rahim kelimeleri arasındaki farkı anlamak için bunları düşünmek gerekir. Rahman yalnız Allah'a mahsus olan bir sıfattır, bir isimdir. Bütün varlıklara Müslüman kafir demeden, hayvanmış bitkiymiş demeden bütün varlıklara iyilikte bulunan, iyiliği sonsuz. Şimdi Allahü Teala için güçsüz kelimesi kullanılabilir mi? O zaman Allah'ın merhametinin manası ne olur? Yani şimdi o kuyunun dibindeki çocuğu Cenab-ı Hak çıkarabilir mi? Çıkarır değil mi? O zaman Allah'ın merhameti güçsüz bir kimsenin acıması manasında değildir. Güçlü bir kimsenin merhameti gibi. Nedir güçlü kimsenin merhameti? İkramda bulunmaktır, iyilik yapmaktır. Onun için Rahman dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın herkese iyilik yaptığını anlamamız lazım. Şimdi buna bir öyle bir anlam vermemiz lazım ki bu kelimeye insanlar için kullanılmasın. İnsanlar içerisinde insanların iyiliklerin, yapacakları iyiliğin bir sınırı var mıdır? Kim olursa olsun bir sınırı vardır. Sınırsız iyiliği kim yapabilir? Allah-u Teala. O zaman Rahman kelimesi yalnız Allah'a mahsus bir sıfat olduğuna göre buna öyle bir mana vermek lazım ki sırf onda olsun. Öyleyse burada buna iyiliği sonsuz demek gerekir. Değil mi? Bir de Rahim kelimesi var. Rahim kelimesi insanlarda da olabilen bir sıfattır. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili olarak Rahim kelimesi geçer. Tevbe suresinin kaçıncı ayeti? 128. ayeti, 9. sure, 206. sayfa. Burada diyor ki Allahü Teala, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Size içinizden bir elçi geldi. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ. Sizi sıkıntıya sokan şeyler ona ağır gelir. Sizin sıkıntıya girmeniz ona çok ağır gelir. حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. Sizin üzerinize titrer. بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ. Müminlere karşı çok şefkatlidir. Rahimun. Bak Rahim kelimesini gördünüz mü? Kimin sıfatı? Peygamberimizin sıfatı. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim de Allahü Teala'nın sıfatı. Demek ki Rahim kelimesi insan içinde kullanılabiliyormuş. Bir de 48. surenin son ayetini açın. 514. sayfa. Burada Allahü Teala diyor ki Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir. Vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum. Onunla beraber olan kafirlere karşı çok sert ama birbirlerine karşı çok merhametli. Buradaki ruhama kelimesi de rahim kelimesinin çoğulu. O zaman demek rahim kelimesi sadece peygamber için değil bizim için de kullanılıyormuş. O zaman buradan baş tarafa dönüyoruz. Öyleyse rahim kelimesine öyle bir şey vermek lazım ki, anlam vermek lazım ki insanlar için de kullanılabilsin. O zaman rahim kelimesine ikramı bol anlamı verirsek uygun olur mu? İnsanlar için ikramı bol, iyiliği bol denebilir mi? Denir. Ama iyiliği sonsuz denmez. İşte bütün bunları bir arada düşündüğümüz zaman diyoruz ki Bismillahirrahmanirrahim'in anlamı iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla demektir. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Şimdi bazıları Allah'ın adına diye anlam veriyorlar. Allah'ın adına. Şimdi ben burada sizin adınıza konuşmaya yetkili miyim? Bana böyle bir yetki verdiniz mi? Yetkisiz olarak sizin adınıza konuşursam doğru bir şey yapmış olur mu? Peki siz bana yetki verdiğiniz zaman sizin adınıza konuşurken sizin neyiniz olurum? Vekiliniz olurum. Peki Allah-u Teala bizi vekil yapıyor mu? Allah-u Teala kimseyi vekil yapmıyor. Mesela İsra suresinde var. Evet. Yok o şey değil. İsra suresinde hatta doğru o ikinci ayeti okumak lazım. Her zaman okuyoruz. 281. sayfayı açar mısınız? İsra suresinin ikinci ayeti. Diyor ki Allah-u Teala burada ve ateyna Musa'l kitab. Musa'ya o kitabı verdik. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a bir kitap indirdi. Hangi kitap bu? Değil. Değil. Tevrat, Musa Aleyhisselam'a da verilen kitabın içinde bulunduğu kitaplar topluluğudur. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Musa'ya Tevrat'ı verdik denmez. Evet, Tevrat indirdik diye ayet-i kerime var ama Musa'ya Tevrat'ı verdik diye bir ayet yok. Musa'ya bir kitap verdik diyor. O kitabı verdik. Şimdi bakın oraya, içerisine baktığınız zaman Tevrat'ın içerisinde mesela Davud Aleyhisselam'a verilmiş olan Zebur da vardır. İşte Süleyman Aleyhisselam'a verilmiş olan şeyler de vardır. Davud Aleyhisselam'a verilmiş emirler de vardır. Bütün bunların toplamıdır Tevrat. Musa'ya o kitabı verdik. Ve cealnâhu huden li benî İsrail. Onu İsrail oğullarına bir kılavuz yaptık. Ellâ tettehidû min dûni vekîlâ. Benden önce birisini vekil edinmeyin. Yani benimle sizin aranıza birisini vekil koymayın diye. Allah'a karşı birisini vekil yapmayın. Şimdi siz mahkemelerde sizi daha iyi savunsun diye bir dava vekili tutarsınız değil mi? Ne olmuş olur? Mahkemede dava vekili sizi temsil eder. Temsile yetkilidir. İyi anlatacak meseleyi, karşı tarafa iyi anlatılmasını sağlayacak. Neden? Çünkü hakim sizin gibi bir insandır. Kim daha iyi davasını anlatırsa onun yerine hüküm verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle diyor. Diyor ki siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Ben de sizin gibi bir insanım. Olabilir ki sizden biriniz kendisini daha iyi savunur, çok güzel konuşur, haklı olmadığı halde ben onun haklı olduğuna dair karar vermiş olabilirim diyor. Çünkü kalbi bilmez ki Peygamberimiz. Eğer herhangi birinize hakkı olmayan bir şey vermişsem bilsin ki eline bir ateş parçası vermişimdir. İster tutsun ister atsın. İşte mahkemede kendini savunmak için bir vekil tutarsınız. Peki Allah-u Teala'nın bilmediği ne var ki herhangi birisi gitsin Cenab-ı Hakk'ı anlatsın sizin için? Sizin içinizde biliyor. Her şeyi en iyi bilen o. Dolayısıyla Allah'a karşı bir vekil olmaz. Allah'la insanların arasına hiçbir şey vekil olarak girmez. Araya vekil girdiği an Allah'la irtibat kesilir. İşte Allahü Teala, tabi bu Tevrat değildir dediğim zaman Süleyman Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın elinde o bütün o kitaplar var. Ama daha sonra gelmiş olanların içerisi o peygamberlere verilenler de Tevrat'ın içerisinde var. Şimdi Musa Aleyhisselam'a verilmiş olan o kitabı Allahü Teala tek bir kelimeyle özetliyor. Dikkat ediyor musunuz? Benimle sizin aranıza bir vekil koymayın diyor. Yok. Araya bir vekil koyduğunuz zaman işte Cenab-ı Hak haşa sizi tanımayacak da sizi tanıtacak. Yaratan bilmeyecek, sıradan birisi sizi tanıyıp Cenab-ı Hakk'a diyecek ki ya Rabbi sen bilmesin falanca adam çok iyidir haşa. Dikkat ederseniz sapıklıktaki en temel kelime vekil kelimesidir. Dikkat edin. Çevrenizde bunu çok duyarsınız. Efendim? Ha. Vali örneğini veriyorlar. Şimdi bizim tarikatçılığa bakış kitabını biliyorsunuz. O kitapta birçok şeyhle yapılmış diyalog vardır. O diyaloglardan birisinde bir hoca bana dedi ki ey canım dedi işte ben o zaman İstanbul Müftülüğü'nde çalışıyorum, fetva işlerine bakıyorum. Birisi kendiliğinden gidip Müftü Efendi ile görüşmek isteyebilir ama bir başkasının da Müftü Efendi'nin tanıdığı birisi gelir onu anlatır. Müftü Efendi onu ne bilsin? Bu anlatacak ki tanısın. İşte bu efendi de Allah'a karşı bizim vekilimiz, avukatımız. Cenab-ı Hakk'a bizi anlatacak. Dedim ki sizi yaratan kim? Allah. Peki sizin içinizi dışınızı bilen kim? Allah. Peki bu efendi, bu efendinin bilip Allah'ın bilmediği ne var dedim. Hiçbir şey yok. O zaman neyiniz anlatacak dedim. Bak bu efendi sizin kalbinizi bilmez. Bu efendi sizin nerede ne yaptığınızı da bilmez. Ama Allahü Teala her şeyinizi bilir. Şimdi Allah'tan başka ilahlara sarılanlar bu vekil kelimesiyle kaybederler. Son derece önemli bir kelimedir. Onun için onu hatırlatacak hiçbir şeyi kullanamayız. Allah'ın adına diye bir şey olmaz. Çünkü Allah hiç kimseye vekalet vermemiştir. Allahü Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de vekil yapmamıştır. Mesela şimdi bakın aynı surenin 286. sayfasına geçin. ...54. ayet. Rabbukum... yani İsra 54. Rabbukum... a'lemu bikum. Sizin Rabbiniz... ...sizi en iyi bilendir. İn yeşe yerhamkum. Eğer merhametine uygun... görürse sizi, size merhamet eder. Ve in yeşe yuazibkum. Azabı hak ettiğinizi görürse azap eder. Çünkü durumunuzu en iyi o bilir. Ve ma erselnake aleyhim vekila. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz seni onlara vekil olarak göndermedik. Bakın peygamberimize de Allah vekillik vermiyor. İsra 54. Evet. İsra 54. Sana vekillik vermedik diyor. Her şeye vekil olan Allahü Teala'dır. Onun için bize Cenab-ı Hak şunu emreder. Fein tevellev Tevbe suresinin son ayeti 129 oluyor galiba değil mi? 129. ayet. Fekul ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu insanlar senin yaptığın çağrıda karşısında yüz çevirirlerse onlara de ki hasbiyallah Allah bana yeter. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Aleyhi tevekkeltu, ben onu kendime vekil edindim. Başkasına değil. Ve huve rabbul arşil azim, o büyük arşın sahibidir. Dolayısıyla Allah'ın adına olmaz ama Allah'ın adıyla olur. Çünkü Allah kimseye kendi adına iş yapma yetkisi vermiş değildir. Hiç kimse Allah'ı temsile yetkili değildir. Allah'ın bulunmadığı bir yer mi var ki Allah'ı temsil etme diye bir şey olsun? Allahü Teala bize şah damarımızdan daha yakın. İçimizi biliyor. Vekalet verdiğimiz kişi sadece ağzımızdan çıkanı bilir. Evet. Öyleyse demek ki Bismillahirrahmanirrahim'in manası neymiş? İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla başlarım. Şimdi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deniyor. Yanlış mana değil ama Türkçe değil. Türkçe değil. Nasrettin Hoca'ya demişler ki, hocam demişler, başında koskoca bir sarık var ama sen Farsça biliyor musun? Demiş. Yani şimdi eskiden Farsça bilmek alimlik için çok önemli bir kritermiş. Sen Farsça bilmiyormuşsun diyorlar. Nasıl bilmem diyor, biliyorum. O zaman bir Farsça şiir söyle de dinleyelim. Demiş ki, lale sümbül mor menekşe tatlı tatlı kokarest, kafir soğan libas giymiş kat kat est. Ya hocam bunun neresi Farsça? Sondaki esteri görmedin mi? Beter est demiş. Şimdi sadece sondaki estler Farsça. Bizde de bazen öyle cümle kurarız ki sonda bir dır gelir, o Türkçe olur, onun dışındakiler Arapça. Tercüme ettik dersiniz. Güzel de tercüme ediyorsanız karşı tarafın anlaması lazım. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Hamd, varlıkların sahibi olan Allah'a mahsustur. Elhamdu, burada başında elif lam var. Elif lamın çeşitli anlamları olur Arapçada. Burada cins için. Yani bütün hamdler demektir. Ne demek? Hamd ne demek? Şimdi, üç çeşit övgü vardır. Üç çeşit övgü vardır. Şimdi mesela şu diyelim ki şöyle bir cep telefonu var. Birisi geliyor bana diyor ki ne güzel cep telefonum var. Bu cep telefonunu ben yapmadım. Benimle ilgili bir övgü değil bu. Bunu ben yapmadığım için buna medih denir. Ama bu telefonu ne güzel kullanmışsın derse, o kullanma işini kim yaptı? Ben yapmış. Ona hamd denir. Hamd denir. Kendi yaptığım bir şeyden dolayı ona hamd denir. Şu telefonu ver de bir de bir yere telefon açayım der, veririm. Ondan sonra ya sağ ol, çok iyi oldu der. O da teşekkürdür. Ona da şükür denir. Ya da şöyle şey yapalım. Birisine baktınız. Ya maşallah. Bak boy pos yerinde, ince uzun boylu, gözlerin işte şöyle güzel, saçların böyle güzel. Şimdi o adamı methediyorsunuz, yaratanı mı? Sanki görünüşte onu methediyor gibisiniz ama onun o şekilde olma da onun kendisinin bir katkısı yok. O zaman buna medih denir. Ama medih diğerlerinde de içerir, diğerlerinde de övgü var. Yani hamd da medihtir, şükür de medihtir, hepsi de övmedir. Ama medihin diğerlerinden farkı, medih de kendinizin yapmadığı bir şeyle de övgü olabilir. Peki, ondan sonra Ya maşallah kendine çok iyi bakmışsın bak. Sağlıklı bir şekilde yürüyorsun, işte güzel gıdalarla besleniyorsun, şeyini yapıyorsun, zamanında sporunu yapıyorsun falan, bu da şeydir, hamdtır. Yani güzel iş yaptığını ifade ediyorsun. Şimdi o yaptı, bir de bak bana da şu şu iyilikleri yaptın dediği zaman o da teşekkürdür. Şükürdür. Yani sonuç olarak medih kapsamına şükür de hamde girer. Ama hamdin kapsamına medih girmez. Şükür girer. Şükrün kapsamına yani her şükür, her medih şükürdür ama her şükür medih değildir. Her şükür medihtir ama her medih şükür değildir. Şimdi o zaman sonuç olarak hamd ne demek? Birisini yaptığı bir iyilikten dolayı övmek demektir. Şimdi siz, mesela şurada hanımlar var, şu hanım çok güzel baklava yapar. Ama bir gün dersiniz ki ya bu defa tutmadı. Değil mi? Her zaman güzel yapıyordum ama bu defa olmadı. Bir insanın bir kere her şeyi yapması mümkün değil. Güzel yaptığı bir şeyi her zaman güzel yapması da mümkün değil. Ama her şeyi her zaman güzel yapan kim? Allah-u Teala. Onun için elhamdülillah dediğiniz zaman yaptığı her şeyi güzel yapmak yalnız Allah'a mahsustur demiş oluyorsunuz. Yaptığı her şeyi güzel yapmak yalnız Allah'a mahsustur. Şimdi burada buna bütün övgüler Allah'a mahsustur dediğiniz zaman havada kalıyor. Evet, aslında yaptığı her şeyi her zaman güzel yapmak Allah'a mahsustur dediğiniz zaman onu en güzel şekilde övmüş olmuyor musunuz? Ondan daha güzel övgü olmaz ki. Yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. Rabbil alemin, alemlerin Rabbidir o. Burada Rabbül alemin şeklinde de okunabiliyor. Yani o Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz ya. Elhamdülillahi Rabbül Alemin şeklinde de kıraat var, okuyuş var. Türkçe açısından o şekilde anlam vermek daha uygun. Yani o bu şeydeki metindeki manayı Türkçe'ye aktarma açısından o daha uygun. Yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. O tüm varlıkların sahibidir diyorsunuz. Arapçada problem yok ama Türkçede bunu ifade edemiyorsunuz. Diller arasındaki şeyden dolayı. Şimdi böyle bir kıraat de var mesela. Ebu Cafer, Ebu Zeyd, Ebu Rezin, El-Ukayli, Er-Rabi bin Hüseyin, Er-Rabi bin Hüseyin, Ebu İmran El-Cüveni, bu şekilde okumuşlar. Yani huve rabbul alemin takdirinde elhamdülillahi rabbul alemin şeklinde okumuşlar. Rabbil alemin değil rabbul alemin şeklinde okumuşlar. Türkçe'ye aktarmak açısından bu daha uygun. O zaman şöyle mana verilir. Yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. O bütün varlıkların sahibidir. Rab ne demek? Sahip. Mesela Yusuf Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'a Züleyha teklifte bulundu. Birlikte olmak istedi. Yusuf Aleyhisselam köle olarak satılmıştı Mısır'a. O zaman Yusuf Aleyhisselam şey yaptı. Dedi ki Allah'a sığınırım. Şeyde kaçıncı sayfa? 237. sayfayı açıyoruz. İlk ayet, sayfanın 23. ayeti. Yani sayfadaki ilk ayet, surenin 23. ayeti. وَرَاوَدُتْ هُلَّتِي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ Yusuf'un evinde bulunduğu kadın, Yusuf'tan murad almak istedi. Onunla olmak, onunla birlikte olmak istedi. Ve gallagat el elba, bütün kapıları kapadı. Ve kalet heytelek, seninim dedi. Gale Yusuf dedi ki maazallah, Allah'a sığınırım. İnnehu rabbi ahsene mesvaye. Şimdi innehu'daki o zamiri Allah'a gider. Yakını odur. O benim, Allah benim Rabbimdir. Benim burada, bana burada güzel bir mekan verdi diye mana verilebilir. Öyle mana verilebileceği gibi senin efendim benim Rabbimdir. Yani ne demek? Sahibimdir. Kölenin sahibine kölenin Rabbi denir. Bana iyi davrandı. Bunun çok daha açık ifadesi bu surenin 42. ayetinde. Hemen bir yaprak çeviriyorsunuz. Yusuf aleyhisselam ve kâle lillezî zanne ennehu nâcin minhumâ. O hapse girmişti ya Yusuf aleyhisselam. İki kişi Yusuf aleyhisselama rüya sormuştu. O da onlara rüya tabiri yapmıştı. Kurtulacağı kanaatinde olan kişiye Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. اذكرني عند ربك. Rabbinin yanında beni an. Benden bahset. Benimle ilgili bilgilerini anlat. Rabbinin yanında dedi. Çünkü o köleydi. Gittiği kişi oldu. Peki biz kimin kölesiyiz? O zaman Rabbimiz kim olur? Allah. Bizim sahibimiz. Ama Allah'ın Rab olmasıyla başkasının Rab olması aynı değil. Yusuf şey mesela, o köleyi yaratan o kral mı? Kralın çok küçücük bir şey o. Ama Allah'ın Rabliği, Allah yoktan var ediyor, yaşatıyor, besliyor, büyütüyor. Her şeyin her zaman sahibi. Şimdi ben diyorum, ben şu telefonun sahibiyim. Ne zamandan beri? Ondan önce başkasınındı. Biraz sonra da belki çöpe atılacak. Bizim sahipliğimiz geçicidir. Ve son derece sınırlı bir sahipliktir. Ama Allah'ın sahipliği öyle değil. Allah'ın sahipliği süreklidir. Tüm varlıkların sahibi olan Allah. Tüm varlıkların sahibi olan Allah. Rabbül Alemin'dir. Şimdi köle efendisine borçludur. Efendisine itaat eder. Niye? Çünkü onu yediren o, giydiren o, barındıran o. Peki efendiyi barındıran, herkesi barındıran, bu kişinin yediklerini yaratan Allah-u Teala. Allah-u Teala tüm varlıkların sahibi. Onun için eğer siz Allah'ın Rab olduğunu kavrayamazsanız, yani sahip olduğunuz her şeyi Allah'ın verdiğini, tüm varlıkların sahibinin o olduğunu kavrayamazsanız, ona kul köle olmak gerektiğini de kavrayamazsınız. Şimdi bu benim Rabbimdir diyor köle, onun için ona itaat ediyor. Kulluk da itaat etmek demektir. Biz yalnız Allah'ı Rab olarak tanırız. Zaten Yusuf aleyhisselam şey yapıyor. Erbabun muteferrikune hayrun emillahul vahidul kahhar. O kölelere soruyor. Değişik Rabler mi? Şimdi bir adamın iki tane sahibi olsa, mesela o köle, bir kölenin iki tane sahibi var, ortak. Yarısı birisinin, yarısı birisinin. O diyecek benim emrimi yap diyecek, o da benim emrimi yap diyecek. İkisini birden yapamayacağı için ikisinden de dayak yiyecek. Öyle değil mi? Sen bir tek Rabbin kulusun. Dolayısıyla sen son derece rahatsın. Sadece bir tek Rabbi memnun ettin mi yetiyor. Sonra o da senden çok şey istemiyor. İşte Allah bizim Rabbimizse biz onun ne oluruz? Kulu oluruz. Tüm varlıkların sahibi. Bu son derece mühim. Su içiyorsan bunu Cenab-ı Hak yaratmış. Havayı teneffüs ediyorsan bunu Allah yaratmış. Neyim varsa, neyim varsa. Şimdi birçoklarımız üzülürüz. Şimdi bir gün, birkaç sene evvel işte gittim, kardeşimin yanına, üzgün, ne oldu, hayırdır? Borcu varmış, bir çekini ödeyememiş. Bayağı morali bozulmuş. Kaç yaşındasın dedim. 42 yaşında dedi. 43 sene evvel neyim vardı dedim. Hiçbir şeyim yoktu dedi, ben de yoktum. Peki 43 sene sonra neyin olacak? Dedi ki, gene bir şeyim olmayacak. E peki üzüldüğün şeye bak dedim. Kardeşim bunlar birer imtihandır. İşler tıkırında gitse herkes Allah'a isyankar olur. Herkes Allah'lık taslamaya başlar haşa. Bunlar Allah'ın ikramıdır. Sen elinden geleni yap, gerisine karışım. Ondan sonra baktım ki bir rahatladı. Şimdi bilirseniz ki Allah benim Rabbim. Sonra öyle bir Rab ki Rahman ve Rahim. Bak elhamdülillahi rabbil alemin, arkasından ne geliyor? Errahmanirrahim. Öyle diğer gaddar sahipler gibi falan değil. İyiliği sonsuz, ikramı bol bir Rab. O zaman sana düşen yamukluk yapmamaktır. Düzgün davrandığın sürece hiç korkma. Peki sıkıntı çekmez miyim? Tabii ki çekersin. Bir anne, şimdi şurada anneler var. O küçücük çocuklarını ilkokul birinci sınıfa gönderirken nasıl ciğerleri parçalanıyor, beraber gidiyorlar, o çocuklar dersten çıkana kadar dışarıda bekliyorlar. Niye? Şimdi merhametsizlik mi yapıyorlar o çocuğu tatlı uykusundan kaldırıp da okula götürmekle? Merhametsizlik mi yapıyorlar? Kendilerine kalsa hiç kaldırmazlar değil mi? Ama asıl merhamet onu kaldırmak değil mi? Şimdi sabahleyin çocuğunuz mışıl mışıl uyuyor. Namaza kaldıracaksınız. Bazı anneler kıyamaz. Mesela rahmetli annem beni kaldırmaya kıyamadığı için İmam Hatip Okulu'nun ikinci sınıfında sabah namazlarımın çoğusu kazaya kalmıştır. Ama onun dışında olmadı Allah'a şükür. Çok nadiren oldu. Kıyamadığı için, halbuki kıysaydı ne kadar gidiyor. Ben zaten kalkmak için akşamdan dualar falan okuyorum ama uyanamıyorum sabahleyin. Şimdi merhamet kaldırmamak mı, kaldırmak mı? İşte Allah-u Teala bazen bize sıkıntılar verir. O sıkıntılar nedir? O sıkıntılar bizi yetiştirir, geliştirir. Bazen günahımızın bağışlanmasına sebep olur, bazen gelişmemize sebep olur. İşte çocuklar imtihan sıralarında büyük sıkıntılara giriyorlar. Ya hocam imtihan yapmasan olmaz mı? Olur ama okumanın da bir anlamı kalmaz. Öyleyse o merhamet bize göre merhametsizlik gibi algılanabilir. Mesela çocuk sabahleyin ağlıyor, ben bugün gitmeyeceğim okula falan. O zaman annesi onun karşısında düşman. Ama sonradan anlıyor, annem iyi ki böyle yapmış. İşte Cenab-ı Hakk'ın bizi imtihana sokmaları da bazen bize merhametsizlik gibi gelebilir. Ama şunu çok iyi bileceğiz. Allah Rahman ve Rahim'dir. Dolayısıyla eğer başıma gelen sıkıntı benim günahımdan dolayısa ne mutlu. Günahımdan tevbe etmeme fırsat olur. Değil de imtihan sebebiyle ise yine ne mutlu. Derecem yükselir, sınıf geçerim, sınıf atlarım. Maliki yevmiddin. Allah din gününün malikidir. Malik, sahip manasında. Sahip. Şimdi ben herhangi bir şeyin sahibiysem, işte az önce de yine bunu gösterdim, başka bir şey yok. Şimdi bizim hanım burada olsa diyecek ki bu kırık telefonu niye gösteriyorsun millete ama bu akşam yok gözükmüyor. Şimdi yani en iyisi vardı, o kaybettik tabii onu. İşin o tarafı başka. Ben özellikle bunu kullanıyorum. Şimdi bu telefonu istersem atarım, değil mi? İstersem birisine veririm. İstersem hiç kullanmam, koyarım bir kenara. Bana kimse bir şey diyebilir mi? Çünkü bunun malikiyim. Bunun üzerinde istediğim tasarrufu yapabilirim. Onun için bak, aynı kökten melik kelimesi vardır. Mesela Suudi Arabistan'da melik Abdullah var, değil mi şu anda? Niye melik deniyor? Çünkü ülkesi üzerinde birçok yetkilere sahip. Ama öyle istediğini yapamaz. Fakat diğerlerine göre daha çok yetkili. Ama Allah öyle değil. Allah malik. Allah'a hiç kimse karışamaz. Her şeyi yapar. Hesap gününün maliki. Din günü diye geçiyor burada. Din günü. Ne demek din günü? İnsanlar dini o gün mü yaşayacak? Hayır. Din ve deyn kelimeleri var. İkisinin de anlamı borç demektir. Birisi insanın Allah'a karşı olan borcu için kullanılıyor, adına din diyoruz. Birisi insanlara karşı borcu için kullanılıyor, deyn deniyor Arapçada. İkisi de aynı kökten, ikisi de aynı anlamda. Ama sadece kullanım farkları var. Şimdi Allah-u Teala, her şeyimiz Allah'a borçlu muyuz? Şimdi birisine bir şey verdiğimiz zaman karşılığını beklemiyor muyuz? Peki her şeyi bize veren bizden bir şey beklemeyecek mi? Tabii ki bekleyecek. İşte ona karşı bir borcumuz yok mu Cenab-ı Hakk'a karşı? İşte bu borç için de Cenab-ı Hak bize bir takım yaşama biçimleri koymuş. Şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın diyor. Kafirlik nedir biliyorsunuz değil mi? Nankörlüktür. Yani mesela o kadar iyilik yaptım yaptım, şunun nankörlüğüne bak dersiniz. Sen borcunu böyle mi ödüyorsunuz dersiniz, değil mi? Birisi gelir size bir sürü iyilikler yapar, hayırdır, ben size çok borçluyum, siz bana şunu şunu yaptınız der. İşte din, insanların Allah'a karşı olan borcu için yapmak zorunda olduğu davranışlardır. Ama bunlar öyle davranışlar ki her biri insanın hayat kalitesini artırıyor. Daha şahsiyetli hale getiriyor ve dünyadan daha iyi zevk almasını sağlıyor. Aynı zamanda ahiretini de kurtarıyor. İşte bu borcun kapanma günüdür Yevmiddin. Borç kapatma günü. Hesap günü. Hesap günüdür. O günün maliki kim? Allahü Teala. Allah'la kendilerine aracılar koyanlar o gün kendilerini başkalarının kurtaracağını düşünüyorlar. Bu sure tabii biraz sonra sureyle ilgili şeyler şey yapacağız, okuyacağız. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in özeti gibidir. Bu sureyi anlayan insanlar Kur'an'ın tamamının özetini kavramış olurlar. Ben birkaç kişiye bu sureyi okuttum. Mesela daha önce anlatmıştım. Amerika'dan gelip bize doktora yapan Doktor Seng isminde bir hanım. Ona bu, biz de doktora yaparken benim yanımda değil yani. İstanbul Müftülüğü'ndeyken ben, müftülük arşivinde doktora yaptım, ben de yardımcı oldum. Bana bu surenin mealini okutmuştum. Bismillah okudu, dedi ki, babaannem dedi, çocuklukta beni kiliseye götürürdü, papazlardan bunu duymuştum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Buraya kadar tamam. Maliki yevmiddin'e gelince orada biraz durdu. Çünkü onlara göre ahirette İsa kurtarıyor. İsa yetkili ya, haşa. Bizimkiler nedir? Yetiş ya Muhammed, bugün imdat günüdür, haşa. Kimden imdat? Ne zaman imdat diye bağırırsınız? Felaket anında. Bugün imdat günüdür diyorsunuz. İmdadı kimden korkarak bağırıyorsunuz? Allah'tan. Allah'tan kaçacaksınız, peygambere sığınacaksınız ve peygamber sizi kurtaracak. Kimden kurtaracak? Böyle saçmalık olur mu? Evet. İnfitar suresinin son ayetlerinde Allahü Teala 586. sayfa. Orada da yevmiddin kelimesi var. Diyor ki burada innel ebrar lefi naim. Estağfirullah. İyiler elbette nimetler içerisinde. Ve innel fuccar lefi cehim. Böyle kırıp geçiren, yani günahkarlar da alevli ateş içerisinde olacaklardır. Yaslavnaha yevmeddin, din günü oraya sokulacaklardır. Yani hesap kesme günü. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبٍ O cehennemden uzak kalmayacaklardır. وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّنِ Sana kim bildirdi? Din günü nedir? Yani o hesap kesme günü nedir? ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّنِ Evet, sana kim bildirdi? Nereden öğrendin? Gidip gelen mi var ki hesap kesme gününü sana anlatsın? Sen bunu kimseden duyamazsın. Ama insanlar kendi hayalleriyle bir takım şeyler üretirler. O zaman dinle. Ancak Allah'tan öğrenebilirsin. يَوْمَ لَا تَمْلُكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا O gün hiç kimse, hiç kimse lehine hiçbir şey yapamaz. Hiç kimse, hiç kimsenin lehine hiçbir şey yapamaz. Bu Allah-u Teala'nın söylediğidir. وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ O gün emir ve irade sadece Allah'a mahsustur. Bugün insanlara yetki vermiştir ama o gün yetki yok. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabasını topluyor. Amcasına, halasına, Kureyşlere diyor ki başınızın çaresine bakın. Allah'ın yanında benim size hiçbir faydam olmaz. Kızı Fatma'ya diyor ki, kızım Fatma, başının çaresine bak. Baban olarak benden istediğin bir şey varsa verebileceğimi veririm ama Allah'ın yanında sana hiçbir faydam olmaz. Hesap günü öyle bir gün. Dolayısıyla kendi kendimizi kandırmayalım. İşte o zaman bu Maliki Yevmiddin'de durmuştu o hanım. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in'e gelince zaten daha ilerisine geçemedi. Yalnız sana kul olur, yalnız senden yardım isteriz. Çünkü onlar yetiş ya İsa, yetiş ya İsa, işte İsa bizi kurtaracak, İsa seni korusun deyip duruyorlar. Öyle olunca buraya ters düşüyor. Fakat insanların aklına en uygun olanı da bu. En uygun olan da bu. Zaten o hanım daha sonra gelmişti İstanbul'a. İşte beni ziyarete geldi. New York'ta kilisenin üçer aylık dönemlerle kurs düzenleyip papazları İslam dini konusunda bilgilendirdiğini, kendisinde orada ders verdiğini söyledi. Ben de ne anlatıyorsun dedim. Dedi ki sadece Kur'an'ı anlatıyorum. Demek ki sadece Fatiha'dan hareketle Kur'an'ın önemini kavramış. Fatiha deyip geçmemek lazım. Sonra dedi ki, inanır mısınız? Üçüncü dersten sonra bütün papazlar Müslüman olmaya karar veriyor. Ama daha sonra başlıyorlar. Biz bundan sonra ne iş yaparız? Bunu kime anlatırız? Bir sürü soru. Dönem sonunda 200 kişi dışında hepsi vazgeçiyor. Önemli olan doğruyu anlamaktır. Şimdi Allah nasip ederse bu cuma günü Almanya'da olacağım. Cuma ve cumartesi günleri oradayız. Tübingen'de Fransa'dan ve Almanya'dan çok sayıda tanınmış hukukçu olacak ve Katolikler olacak. Onlara Allah'tan başkasına kulluk konusunu anlatacağım. Bu onların isteği. Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan başkasına kulluk. Yani Kur'an-ı Kerim'deki şirk konusunu anlatmamı istediler, anlatacağım işte inşallah. Sonra haftaya salı günü zaten burada oluruz Allah nasip ederse, neticeleri size şey yaparız. Bunu şunun için söylüyorum, ben size inşallah neticeyi özetlerim haftaya da. Bunu şunun için söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'i anlattığınız zaman bundan tatmin olmayan, doğru, gerçekten bu böyledir demeyen hiç kimse yok. Ama dini kendi kafamıza göre anlatırsak, ondan da tatmin olan yok. Sadece ayıp olmasın diye peki diyorlar. İhdine sırata iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yaparız. Yardımı da yalnız senden isteriz. Kulluğu yalnız sana yaparız, yardımı da yalnız senden isteriz. Yani biz kayıtsız şartsız yalnız sana boyun eğeriz. Onun dışındakilerin hepsi kayıtlı ve şartlıdır. Allah'ın emrine aykırı olmamak şartıyladır. Yardımı da yalnız senden isteriz derken, herhalde şimdi mesela ben Yahya'ya şu kitabı ver demek yerine ya Rabbi şu kitabı ver diyecek değilim herhalde, değil mi? Böyle bir insan var mı? Ya da işte oğlum kızım bana bir bardak su getir dediğiniz zaman ya Rabbi bana bir bardak su getir mi diyeceksiniz? Bunu dünyada kimse söylemez. Allah'tan hangi konuda yardım istenir? Olağanüstü yollarla. Mesela işte çok farklı şekillerde. İşte o durumlarda Allah'tan başkasından bazılar normal halde yardım isterler. Yetiş ya falan, yetiş ya filan derler. Ama iş ciddiye bindiği zaman yetiş ya Rabbi derler. Bakarlar ki iş daha zor, onların hepsi kaybolur, yetiş ya Rabbi derler. Mesela işte denizde fırtınaya tutuldukları zaman ya Rabbi bizi kurtar derler. Kenara çıktığı zaman büyükler bizi kurtardı derler, haşa. Oradayken sadece Allah, kenara çıkınca büyükler kurtarır. Onun için Müslümanlar yalnız Allah'a kulluk eder, yardım da yalnız Allah'tan. İhdine sıratal mustakim. Şimdi ihdine asıl anlamı bize yol göster demektir. Çünkü Allahü Teala İnsan suresinde buyuruyor ki Estağfirullah. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا neydi? لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. İnsanın üzerinden çok zaman geçti. Hakkında henüz bir bilgi yoktu. Hakkında bir bilgi olan şey değildi. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلِ اِنَّا خَلَقْلَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ. Bu insanı biz döllenmiş yumurtadan yarattık. نَبْتَل۪يهِ onu ağır bir imtihandan geçireceğiz. فَجَعَلْنَاهُ سَم۪يعًا بَص۪يرًا. Bu sebeple onu işiten ve gören bir varlık yapmışızdır. Şimdi basir, aklıyla görebilen demektir. Gözüyle görme hayvanlarda da var. İnna hedeynâhu sebil. Onu yola yönlendirdik. İmma şakiran ve imma kefura. Ya şükreder vaziyette ya da nankör. İşte şükreder vaziyette olan o dinin sahibini biliyor, görevlerini yerine getiriyor. Nankör de görmezlikten geliyor. Öncelikle Allah-u Teala'yı görmezlikten geliyor. Şimdi inna hedeynâhu sebil. Şimdi o sebille buradaki sırat aslında aynı şeydir. Biz onu yola yönlendirdik. Yani bir yola koyduk. Önüne iki tane yol açtık. Buradan gidersen doğrudur, buradan gidersen yanlıştır. Serbest bıraktır. İstediği taraftan gidebilir. O zaman onunla birlikte değerlendirdiğimiz zaman ihdine sıratal müstakim, ya Rabbi bize doğru yolu göster demektir. Sen doğruyu göster, ona girmek bizim görevimizdir. Çünkü Allah-u Teala hiç kimseyi durup dururken yola getirmez. Gayret gösterirsen Cenab-ı Hak seni o yola kabul eder. Gereken gayreti göstermezsen hiçbir şey olmaz. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir kuluna torpili yoktur. Bütün kullarına eşit davranır. Gerekeni yaparsan Allah-u Teala sana fazlasıyla verir. Yapmazsan sen bilirsin. Sonucuna katlanırsın. İşte biz Cenab-ı Hakk'a diyoruz ki ya Rabbi bize o doğru yolu göster. Niye? Çünkü biz doğru yola girmeye kararlıyız. Kararlı olduğumuz için orayı göster diyoruz. Peki o yol hangi yol? Sıratallezîne en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yolunu göster. Peki Allah'ın nimet verdiği kişiler kim? Üstad, ulaike maallezîne en'amallahu aleyhim, değil mi? Hangi suredeydi? Nisa suresi 69, 88. sayfa. Diyor ki burada وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ. Buradan da onu anlayabiliriz. Şimdi اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. Ya Rabbi bizi doğru yola getir değil. Allah-u Teala zaten sen o yola yöneldiğin zaman sen o yola kabul eder zaten. Kim olursa olsun. Şimdi bakın bu ayet onun o şeyin bir açıklaması gibi. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ. Kim Allah'a ve elçiye itaat ederse. Şimdi ben Allah'a itaat edeceğim ama nasıl? Nasıl itaat edeceğimi elçinin getirdiği haberle bilirim, değil mi? Onun için elçiye itaat, o elçiyi gönderene itaattir. Kim Allah'a ve elçiye itaat ederse, فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği kişilerle beraberdir. Onlar kim? Yani en'amta aleyhim dedi ya orada. Kim onlar? مِنَ النَّب۪ي۪ينَ, nebiler. O zaman sırat-ı lezîn en'amt aleyhim ne oluyor? Ya Rabbi nimet verdiğin kişi, yani önümüze örnek. Örnek tipler istiyoruz Cenab-ı Hak'tan. Bize örnek kişiler nasip eyle ya Rabbi demiş oluyoruz. Ulaike me'allezîn en'amallahu aleyhim minen nebiyyin, nebiler. Bütün peygamberler bizim örneğimiz. Zaten Allah-u Teala bize ne diyor? Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örnek vardır diyor. Peygamberimizi taklit etmeye çalışacağız. Bütün peygamberleri bildiğimiz kadarıyla. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala o peygamberlerin hayatından kesitler bize veriyor. Örnek alabilmemiz için. Ve sıddıkîn, özü sözü doğru olanlar, dürüst insanlar. Bir peygamber yanımda yok, bilgim de yok. O zaman dürüst insanları örnek al kendine. Ve şühede şahitler. Ne demek şühede? Yani ilim sahipleri ama doğru bilgi sahipleri. Yani olayları yüzeysel değil, tam olarak bilen ve dürüst bilginler. Onları örnek alın. Ve salihin, ve iyi insanları örnek alın. İşte sıratellezîne en'amte aleyhim bu. Ya Rabbi, bize nimet verdiğin kişilerin yolunu, yani peygamberlerin, özü sözü doğru olanların, dürüst ilim adamlarının ve iyi insanların yoluna. Ve hasune ulaike rafika, bunlar ne iyi arkadaştır. Onun için bu surede Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'deki bütün örnek olayları da göstermiş oluyor. Çok sayıda örnek olay var. İşte o peygamberleri örnek almak istiyorsanız onların hayatından alınan kesitlere bakarsınız. İyi insanları örnek almak istiyorsanız onlarla ilgili kesitler var Kur'an-ı Kerim'de. Sıddık, özü sözü doğru olanları almak istiyorsanız onlarla ilgili örnekler var. Ve işte onun için bu Kur'an-ı Kerim'in özeti durumunda oluyor. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Ya Rabbi, gazaba uğramış olanların yoluna değil, gazaba uğramamış olanların yoluna. Mesela İsrailoğulları Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbetmişlerdir. Yanlış yapmışlardır, şımarmışlardır. وَلَا الضَّالِّينَ Yoldan çıkmışların yoluna da değil. Mesela İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştırmıştır Hristiyanlar. Allah için üçüncüsüdür demişlerdir. Bunda kendileri itiraf ediyor, diyorlar ki 3. asra kadar İsa %100 bir insan ve bir peygamber sayılırdı. 3. asırdan itibaren biz onu tanrılaştırmaya başladık diyorlar. Yani İsa'ya tanrı diyenlerin kendileri olduğunu itiraf ediyorlar. Sonra da İznik Konsili'nde hangi İncil'de İsa tanrılaştırılmışsa onu seçiyorlar. Diğerlerini atıyorlar. Dolayısıyla yepyeni bir yapı kazandırıyorlar. Onların yoluna da değil. Onların ne yaptığı da Kur'an-ı Kerim'de belli. İşte onun için burada Yahudilere bakın demiş oluyor Allahü Teala, zaten Bakara suresinde geniş geniş anlatıyor. Onlar gibi yapmayın. Hristiyanların ne hale geldiğini görün, onlar gibi yapmayın. İyi insanlar gibi, o peygamberlerle ilgili yapılan örnekler var, onların davranışları gibi davranış gösterin. Sizin önünüzde çok sayıda örnek hayatlar var Kur'an-ı Kerim'de, ona bakın, ona göre hareket edin demiş oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyle ilgili çok şey, mesela bu sure olmadan bir hadis-i şerif vardır, sahih hadis. Estağfirullah. La salate illa bi fatihatil kitab. Kitabın Fatiha'sı olmadan, Fatiha giriş demektir. Giriş. İşte Kur'an-ı Kerim'in giriş suresi, açılış suresi. O olmadan namaz olmaz. Neden? Çünkü siz Fatiha suresini okuduğunuz zaman adeta Kur'an'ı baştan sona okumuş gibi oluyorsunuz. Ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah ve lekad ateynâke seb'an minel metâni. Hicr suresindeydi değil mi? Hicr suresi 87. ayette ve lekad ateynâke seb'an minel metâni vel Kur'ânel azîm. Sana o mesaniden 7 tane verdik. 265. sayfa. Bu mesani kelimesi tabii çok önemli bir kelime. Kur'an kelimesi de çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de iki türlü ayetler var. İşte şeyde Hud suresinin başında Allahü Teala buyuruyor Estağfirullah. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. sonra açıklanmıştır. Min ledün hakimin habir, hakim ve habir olan Allah tarafından açıklanmıştır. Demek ki Kur'an'ın ayetleri iki türlü, birisi muhkem, biri de onu açıklayan ayetler. O açıklayanla açıklanan ayetler arasında da bir benzerlik olur. Ona da müteşabih ifadesi kullanılır. Ayetler arasında bir benzerlik vardır. Benzerlik en az iki şey arasında olduğu için bu ikili ilişkiye de mesani denir Arap Kur'an-ı Kerim'de şeye. Yani insanlar nasıl çiftse ayetler de o şekilde çifttir. Biri diğerini açıklar. Adeta ayetler bütünleştiği zaman bir aileyi meydana getirir. Adeta annesiyle, babasıyla, çoluğuyla, çocuğuyla. O bir küme oluşturur. O kümenin adı Kur'an'dır. Onu topladığınız zaman, onu oluşturduğunuz zaman bir konuyu çözümlersiniz. Ama o ikişerli bir sisteme göredir. Birinci ayet vardır, ikinci ayet onu açıklar. Sonra iki ayet daha açıklar onu. İki ayet daha, iki ayet daha, iki iki gider. Buna mesani denir. İşte Kur'an-ı Kerim'in tamamı mesanidir. O mesaniden yedi tane ayeti Allah-u Teala seçmiş, Kur'an-ı Kerim'in başına koymuş. O yedi, Kur'an'ın tamamının özeti olduğu için Vel-Kur'an-el-Azim en büyük Kur'an, büyük Kur'an oluyor. Yani Fatiha suresi büyük Kur'an. Şimdi siz Kur'an-ı Kerim'i o ilkokuldaki çocuklarda üst küme, alt küme diye bir takım şeyler var ya, kümeleşmeler, onu görüyorsunuz. Öyle bir küme olarak kabul ederseniz bunun alt kümeleri vardır. Bu alt kümelerin en büyüğü, bu kümelerin her birine Kur'an denir. Tamamına da Kur'an denir. Bu alt kümelerin en büyüğü Fatiha suresidir. Fatiha suresinin kendi içinde de alt kümeleri vardır. Bu sebeple Fatiha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Bukhari'de geçen bir hadiste, hiye seb'ul mesani vel Kur'anul azim ellezî utîtuhu. Fatiha, es-seb'ul mesanidir. Yani ikişerlilerden yedi ayettir. Kur'an'da hep tekrarlanıp duran ikişerli ayetlerden yedi tanesi buradadır. Yani yedi temel ayet buradadır. Ve bu Kur'an-ı Azim'dir. Maun suresi mi? Yok. Bu seb'an minel mesani bu. Mesaniden yedi tane. O da tabii yedi ayetten oluşuyor ama onunkisi farklı. Maun suresinin durumu farklı. Şimdi burada Bismillahirrahmanirrahim. Elinizdeki Kur'an-ı Kerimlere bakarsanız onun önüne bir rakamı konmuştur. Bakar mısınız? Fatiha suresine bakın. Fatiha'yı açın. Bismillahirrahmanirrahim'in önünde bir vardır. Gördünüz değil mi? Olmayan var mı? Bismillah'ın önünde bir olmayan var mı? Hangisinde yok? İslamoğlu'nda yok. Ama bu Diyanet'in mealinde var. İki rakamı Elhamdülillahi Rabbil Alemin üzerinde. Şimdi Fatiha suresinin başındaki Bismillah Fatiha'nın birinci ayeti ise ki burada öyle yazılı. O zaman imam bize namaz kıldırırken Fatiha'nın birinci ayetini atlayarak namaz kıldırabilir mi? Öyleyse Bismillahirrahmanirrahim diye başlayıp yüksek sesle Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye okuması lazım. Şafiler öyle okurlar. Çünkü Şafii mezhebinin görüşüne göre Fatiha suresinin başındaki Bismillah Fatiha'nın birinci ayetidir. Burada da öyle yazmıştır. Ama çoğunluğun görüşüne göre bu birinci ayet değildir. Mesela hemen yanındaki şeye bakın Elif Lam Mim. Bakın o bir rakam Elif Lam Mim'den sonradır. Bismillah'ın önünde rakam yok. Ondan sonra bütün sureler öyle. Şimdi çoğunluk bunu birinci ayet olarak tespit etmez. Hacca gidenler, Mekke'de, Medine'de namaz kıldınız. İmamlar Fatiha'yı okurken Besmele'yi açıkça okuyor mu? Okumuyorlar. İşte çoğunluğun görüşü o değil. Peki öyle olduğu zaman ne olacak? Fatiha'nın 7 ayet olduğu kesin. O zaman mesela sizin elinizdeki mealde Ahmet Bey şeyden 6 rakamı nereye konmuş? Sıratellezîne en'amte aleyhimden sonra bir la işareti var. Orası 6. ayet olur. Yani 1. ayet şey Elhamdülillah Rabbil Alemin olur. O 6. olur, sonra 7. ayet olur. Öyleyse yani biraz tutarlı olmak lazım. Madem siz ey Diyanet camilerinizdeki imamlar Fatiha okurken Besmele'yi yüksek sesle okumuyorlar, öyleyse niye buraya bir rakamı koyuyorsunuz? Koyduysanız o zaman imamlara söyleyin, Fatiha okurken Besmele de çeksinler. Yani sesli çeksinler. Çünkü Fatiha'nın 1. ayeti. Şimdi böyle bir şey var. Bunun faydası ne olur? Bir yerde namaz kılarken imam Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlar. Yüksek sesle Besmele'yi okursa hiç yadırgamayın. Normaldir. Olur yani. Şafiler de Besmele'nin okunmadığı durumu yadırgamamaları lazım. Ama hepsinde de Besmele var. Fakat buradaki mesele Besmele 1. ayet midir, değil midir? İhtilaf oradan çıkıyor. Onun dışında herhangi bir ihtilaf söz konusu değil. O zaman demek ki Fatiha suresi son derece önemli bir sure. Büyük Kur'an, o zaman biz Fatiha suresinin anlamını iyice kafamıza yerleştirmek istersek, çok iyi anlayalım dersek Kur'an'ın tamamını okumamız lazım. Ama buradaki kadarını anlamak da bize yeter. Gerçekten Fatiha'yı kavradığınız zaman bu kitabın bir insanın sözü olamayacağını da kavrarsınız. O zaman da çok rahatlıkla eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh dersiniz. Ben şahitlik yaparım ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir dersiniz. Çünkü bunu onun yazmasının imkansız olduğunu görürsünüz. Bu ancak Allah'ın sözüdür dersiniz. Bunu getiren de ancak Allah'ın peygamberi olabilir dersiniz. Böylece Fatiha suresi ile ilgili kısmı da bitirmiş olduk.